Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Osoby, które dziś zapisały się na szczepienia i otrzymały z powodu błędu systemu kwietniowy termin, dostaną propozycję, aby zaszczepić się miesiąc później. Mateusz Morawiecki rozmawiał z węgierskim premierem Viktorem Orbanem oraz szefem włoskiej partii Liga Północna, Matteo Salvinim, o nowym konserwatywnym ugrupowaniu w Parlamencie Europejskim. Podpisano umowę na kolejny odcinek autostrady A2. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że 40-latkowie, którzy z powodu błędów w systemie rejestracji na szczepienia zostali zapisani na kwiecień, otrzymają propozycję nowego terminu w maju. Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej, rejestracja dla osób między 40 i 59 rokiem życia została uruchomiona, bo spadło zainteresowanie szczepieniami osób powyżej 60 roku życia. Więcej o całej sprawie Sylwia Białek. Około 60 tysięcy 40-latków otrzymało termin szczepienia na kwiecień i ta grupa zostanie przepisana na drugą połowę maja. Osoby powyżej 50 roku życia, które zostały dziś zapisane, nie będą miały zmienianych terminów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że błąd w systemie jest właśnie naprawiany. Za te potknięcia przepraszamy. Proszę zwrócić uwagę, że w ramach systemu funkcjonuje w tej chwili 11 milionów terminów, w części już wypełnionych pacjentami czekającymi na szczepienia, pierwsze dawki, drugie dawki, w części terminów czekających na wpisanie do nich pacjentów. Minister zaznaczył, że w związku z uruchomieniem szczepień populacyjnych dla kolejnych grup wiekowych może się zdarzyć sytuacja, w której terminy różnych grup będą się na siebie nakładać. Michał Dworczyk poinformował, że w kwietniu pojawi się około 500 000 dodatkowych terminów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nie możemy zaniedbać korzeni, z których wyrasta integracja europejska, mówił w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu rozmawiał z węgierskim premierem Viktorem Orbanem oraz szefem włoskiej partii Liga Północna Matteo Salvinim, między innymi o utworzeniu w Europie nowego porozumienia konserwatywnych ugrupowań. Karol Surówka. Politycy mówili, że praca nad nowym projektem politycznym dopiero się rozpoczyna i może potrwać wiele miesięcy. W maju dojdzie do kolejnego spotkania, najprawdopodobniej w Warszawie. Już teraz przedstawiciele PiS-u, Fideszu i Ligi mówili, że wiele poglądów ich łączy. Zgodnie uważają, że w Europie należy m.in. chronić wartości rodzinnych, współpracować w ramach NATO oraz zacieśniać więzy gospodarcze przy zachowaniu suwerenności krajów Unii. Najważniejsze, jak mówił Viktor Orban, to jednak powrót do korzeni chrześcijańskich Europy. Chrześcijanie i też demokracje w Europie nie mają przedstawicieli. Według premiera Mateusza Morawieckiego dziś Europa od swoich korzeni odchodzi. Są siły na kontynencie, które próbują uwieść Europę. Przewodniczący Ligi Matteo Salvini dla nowego konserwatywnego projektu w Europie widzi wielką przyszłość. Musimy być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o siłę i o naszą reprezentację. Politycy rozmawiali również o pandemii. Wezwali Komisję Europejską do zwiększenia dostaw szczepionek. Karol Surówka, Polskie Radio. Autostrada A2 wydłuży się o ponad 30 kilometrów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację dwóch odcinków: Malinowiec-Łukowisko oraz Swory-Biała Podlaska. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Obie inwestycje będą gotowe pod koniec 2024 roku, mówi Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Wierzę w to, że te dwie firmy realizują zarówno te odcinki, dla których wkrótce powinno się rozpocząć, patrząc z perspektywy czasowej, w tym jeszcze roku kalendarzowym, fizyczne prace na budowie, jak również te odcinki, na które dzisiaj podpisują umowę, zadośćuczynią harmonogramom i na koniec 2024 roku, zgodnie z podpisywanymi dzisiaj umowami, tą autostradą pojedziemy od Siedlec do Białej Podlaskiej. Budowa będzie kosztowała około 1 000 000 000 zł. Na koniec przypominamy, został miesiąc na rozliczenie się z fiskusem. Jak dotąd podatnicy złożyli blisko 9,5 miliona zeznań podatkowych. Rzeczniczka Ministerstwa Finansów Iwona Pluszyńska podkreśla, że najłatwiej zrobić to przez internet. Dużą popularnością cieszy się oczywiście usługa Twój e-PIT dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Za jej pomocą wpłynęło dotychczas prawie 3 700 000 PIT-ów, ale przypominamy, że zeznania można również składać za pomocą systemu e-Deklaracje. Zeznanie podatkowe można też wysłać do urzędu w tradycyjnej papierowej formie. Im szybciej podatnik rozliczy się z fiskusem, tym szybciej otrzyma ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Trwa trzeci set ćwierćfinału Miami Open. W pierwszym Hubert Hurkacz nie stawił zbytniego oporu Stefanosowi Tsitsipasowi i przegrał do dwóch w 41 minut. W drugim role się odwróciły i to Polak zaczął dominować na korcie. Wygrał do trzech i o wszystkim zdecyduje trzecia partia. Wyniki za 2 godziny w ostatnim dzisiejszym sporcie w trójce po godzinie 23. Piekło północy, czyli monument kolarski Paris-Roubaix ma się odbyć jesienią. Stały punkt wiosennego programu klasyków kolarskich drugi rok z rzędu z racji na ścisłe obostrzenia sanitarne w północnej Francji zostaje przeniesiony. Wyścig to wyjątkowy, skrajnie trudny, są tacy, co go kochają, a inni nienawidzą. Mówi wielokrotny mistrz Polski Master w Wjeździe na Czas Piotr Klin z podcastu Podnominał Cast. Wyścig zupełnie inny niż wszystkie inne, wyścig z byłkami, które są bardziej agresywne, bardziej brutalne niż wszystkie inne, wyścig, który wygrywali wielcy mistrzowie z miłości, czyli Tom Bonen czy Roger de Vlaeminck, Belgowie lokalnie smakujący się w jeździe po byłkach, czy też mistrzowie, którzy wygrywali ten wyścig, bo po prostu im wypadało, jak Bernard Hinault, który po wygranej powiedział, że Paris-Roubaix jest po prostu głupie. I jak słyszymy, piekło północy to wyścig również bardzo, bardzo kontrowersyjny. Judoczki Aleksandra Kaleta w kategorii do 52 kg i Julia Kowalczyk, 57 kg, zdobyły brązowe medale w turnieju Grand Slam w Antalii. Agata Perenc przegrała walkę o trzecie miejsce i zajęła 5. pozycję. Tylko krok pozostał mistrzom Polski w koszykówce, by zagrać w półfinale. Zastal Zielona Góra w rywalizacji do 3 zwycięstw ze Spójnią Stargard prowadzi już 2-0. Dziś w drugim meczu ćwierćfinałowym zielonogórzanie wygrali 15 punktami, 89-74. Dla Zastalu 19 punktów zdobył Chris Richard, w zespole Spójni 17 oczek rzucił Nick Faust. O 20.40 rozpoczął się pierwszy ćwierćfinał między Legią Warszawa a Kingiem Szczecin. W ostatnim meczu rundy zasadniczej konfrontacja tych dwóch drużyn skończyła się pogromem szczecińskich juniorów. Legia wygrała różnicą 95 punktów. Grający na co dzień w trzeciej lidze juniorzy zostali wystawieni na pożarcie, bo pierwszy skład pochorował się na COVID. W finale Ekstraklasy Koszykarek VBW Arka Gdynia zmierzy się z, uwaga na tę nazwę, Polską Strefą Inwestycji i Neon Gorzów Wielkopolski. Dziś gorzowianki pokonały u siebie CCC Polkowice 88-60 i zapewniły sobie wyjście z półfinału, kończąc rywalizację wynikiem 3-1. A ja kończę ten serwis, usłyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro już dużo chłodniej niż dziś, maksymalnie od 6 do 11 stopni. Na północy i krańcach południowych więcej chmur i może przelotnie padać deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, sterowanie smartfonem, redukcja hałasu. Teraz za jedyne 1699, taniej o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali, teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Powiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 9,5 minuty po 21. Muzyka z trójką. Dobry wieczór pierwszego dnia kwietnia. To był taki mały prymaprenis, ten dźwięk przede mną. No troszeczkę, chociaż troszeczkę. Dzisiaj nie prymaprenisowego, nie prymaprenisowo, chyba że prowadząca się będzie mylić po zachodzie słońca. Zza konsolety Kasia First-Wojtkowska, a zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska mówimy Państwu dobry wieczór. I tak słuchałam dzisiaj radia, prawie cały dzień mi się zeszło przy Trójce wyjątkowo. Staram się codziennie, ale dziś wyjątkowo mieli Państwo bardzo zacne towarzystwo, muszę powiedzieć. Najpierw Michał Hirmuć w tonacji. Oj, nie dawał się, nie dawał mi pracować. Później Radek Okrasko z pięknym wspomnieniem Marvina Gaya. No i bardzo przedwielkanocne spotkanie z Mateuszem Tomaszukiem. To ja pozwolę sobie dla Państwa zagrać dzisiaj tak. 59. urodziny Trójki. W leśnym przedstawiać chyba nie trzeba, że kocham cię, kochanie moje, oj, kocham cię, kochanie moje, i Kora i Manam. Dzisiaj, jak państwo już się mogą domyślać, po dżinglu i po pierwszym utworze, te, które i nie tylko chyba mnie, kojarzą się najbardziej z naszą trójeczką, która dzisiaj kończy 59 lat, aż wierzyć się nie chce, że za rok będzie 60. Państwo wiedzą, szczególnie stali słuchacze Ciemnej Strony Mocy w Trójce, że moją przygodę z radiem zaczęłam w 96 roku, bardzo, bardzo dawno temu, przynajmniej jak dla mnie. Ale z tych długich, wspaniałych lat i z tej wspaniałej przygody, bo radio to wielka przygoda i to absolutnie cudowne życie, które ma swoje wzloty i upadki, ale to zupełnie inna para tak zwanych kaloszy. Z tych długich lat, 15 ostatnio spędzonych właśnie w programie trzecim, co mnie napawa coraz większym szczęściem. I szczęściem mnie napawa również to, że państwo są po drugiej stronie, co widać już po mailu i po poczcie, bo jeszcze nie zdążyłam nic powiedzieć, a państwo już zaczęli pisać. csm@polskieradio.pl. Pięknie dziękuję za wszystkie pozdrowienia, wszystkie życzenia. Życzenia państwu wielkanocne składać będę pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Przyczajona w eterze na znanym portalu społecznościowym i nasza trójkowa facebookowa strona, tam też ciepło zapraszam. To z tych najbardziej, bo oczywiście tych najbardziej nie da się zmieścić w 50 minutach, ale są takie, które no dzisiaj chyba powinny nam zabrzmieć. z albumu The Head on the Door, wydanego w 1985 roku. The Cure, Close to Me, utwór siódmy na tym albumie i będę to pamiętać zawsze, bo to mój ulubiony utwór akurat z tego albumu. Państwo też może niektórzy pamiętają, że ja w moich młodych czasach, bardzo młodych, tak zwanych licealnych czasach, to byłam Cure'ówką i koledzy byli depeszowcy, druga część znajomych to byli metalowcy i też byli punkowcy, no i byli Cure'owcy. Cure'owcy po prostu tłumaczyli wszystkie możliwe teksty Roberta Smitha. Miałam taki bardzo gruby zeszyt. Zresztą mam go do tej pory z rysunkami przedziwnymi, no bo przecież to The Cure i Robert Smith. Wspominkowo dzisiaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o utwory, które mi osobiście kojarzą się najbardziej z programem trzecim, między innymi z tego powodu, że po raz pierwszy w programie trzecim je usłyszałam. This is not really happening. Never was Tori Amos, och, cudowna Tori Amos i Cornflake Girls, Cornflake Girl, a ja szybciutko odpowiadam panu Pawłowi, ja tak naprawdę pana Pawła zacytuję, bo pan Paweł oczywiście, że ma rację, no bo byli metalowcy i byli skinheadzi jeszcze, prawda, skinheadzi jeszcze byli i punkowcy, i kiurowcy, i depeszowcy, ale pan Paweł ma rację, bo jeszcze byli popersi, którzy słuchali popu i mieli grzywki włosów na bok i ubieranie się w luźne spodnie z materiału zazwyczaj bardzo kolorowo i teraz sobie myślę, że jak słucha nas dużo, dużo, dużo młodsze pokolenie, takie na przykład 20-latki w tej chwili, to się zastanawiają, o czym ta pani w radio w tej chwili mówi. No takie były podziały 20 lat temu i 20 kilka i jeszcze 15 chyba, no 15 to już nie, ale 20 lat temu tak i 30 lat temu takie były podziały. Natomiast najpiękniejsze w tym wszystkim było to, że nieważne kto był z jakiej frakcji muzycznej, wszyscy i tak spotykali się na przykład w moim wypadku w Warszawie pod Zygmuntem. No kto nie słuchał Depeche Mode? Wszyscy słuchali Depeche Mode i wszyscy słuchali Metaliki też. To takie wspominki przy okazji tej daty, którą mamy dzisiaj, tej okazji, którą mamy dzisiaj, 59. urodziny, jubileusz Trójki programu trzeciego. Depeche Mode Home. Massive Attack zabrzmieć musi. Ja chciałam tylko Państwu powiedzieć, bo może jeszcze Państwo nie wiedzą, że jutro słyszymy się po zachodzie słońca. Zamiast audycji Łukasza Ciechańskiego z różnych stron świata, Łukasz oddał mi mikrofon i ja Państwa przez 3 godziny zabiorę w różne przedwielkanocne muzyczne miejsca między 19 a 22 po zachodzie słońca jutro. Nieśmiertelny absolutnie utwór Massive Attack i Chin Drop. I tu doktorowi House'owi trzeba dziękować za to, że wszyscy znają w sumie ten utwór, bo wszyscy prawie oglądali ten serial. I tak naprawdę po Chin Drop i po tym utworze doszli w ogóle do muzyki Massive Attack, podczas kiedy my tutaj nie tylko po zachodzie słońca, ale i po ciemnej stronie mocy bardzo dobrze znamy ten utwór. Który z utworów Państwu się najbardziej kojarzy z programem trzecim i czy przypadkiem na przykład nie jest to Purple Rain Prince'a? csm@polskieradio.pl I never meant to call you when you're sorrow. I never meant to call you when you're pain. I don't wanna walk that night to you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I teraz próbuję sobie przypomnieć, czy Purple Rain Prince'a, księcia, którego akurat obchodzić będziemy smutną rocznicę 21 kwietnia, tak mi się przypomniało, bo dzisiaj 1 kwietnia, usłyszałam po raz pierwszy raz w Trójce, czy tak naprawdę oglądając Purple Rain na VHS-ie. Młodsze pokolenie w ogóle nie wie, co to jest VHS. A jak gramy Prince'a, no to Sinet też nam musi przecież trójkowo zabrzmieć. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. gdzie te koncerty? Wszyscy grani przecież w Polsce. Dobrze, dobrze, wrócimy jeszcze do koncertowania. Proszę się nie martwić i trzeba być optymistą. Niedługo będziemy, mam nadzieję, wszyscy zaszczepieni i będzie można wrócić do normalności. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Oczywiście, że kompozycja Prince'a. Co jeszcze się Państwu najbardziej kojarzy z programem trzecim? Ja myślę, że jest taki jeden utwór, ponieważ on dopiero co grał po ciemnej stronie mocy na nasze 700. spotkanie. To w tej wersji 16 minut 19 sekund. Proszę wybaczyć, ale już by nam zabrakło czasu. Natomiast w skróconej radiowej jak najbardziej. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, could I laugh again? pełnym wyrzutem sumienia, ale na szczęście 30 utworów Patrzę na zegar zostało do końca tego utworu, bo to wersja radiowa Archive Again z albumu You Look The Same To Me z 2002 roku, albumu trzeciego studyjnego, ale najlepszego w ich wykonaniu. Po zachodzie słońca dziękuję pięknie. Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu, Kasia Fürst-Wojtkowska za konsolety i usłyszymy się jutro po zachodzie słońca bardzo przedwielkanocnie, między 19 a 22 i wtedy Państwu będę życzyć wesołych świąt. To nie są motyle, prędzej ćmy. Serce pompa do krwi. Nie więcej, nie więcej, nie więcej zawrotu w głowy brak. W źrenicy tak pełnej żywej mgły nie ma nic. Tak pełnej żywej mgły nie ma nic. Noc bezsenna to przez wiatr dla wisielca w trąby dmie. A ta pustka, ta pustka to najpewniej. Źrenicy tak pełnej żywej mgły nie ma nic. Zapraszamy do reklamy. Maria!